matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, pare people, începem o nouă săptămână de Kiss Kiss in a Mix. După un weekend plin de evenimente și petreceri, iată că o luăm de la capăt luni seara. Kiss Kiss in a Mix împreună cu voi, DJ Young și John C. I-am pregătit de acum încolo, ca în fiecare seară, 3 ore de hituri mixate, mesaje, dedicații și concursul Kiss Cash undeva până în ora 22 cu nici mai puțin decât 2300 de euro plus o super mașină Mazda MX-5. Cu alte cuvinte, începem petrecerea la Kiss FM. Am ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Tu ai vrut să spui adio, mă doare.

La Kiss Kiss in the Mix luăm primele mesaje, primele dedichisuri care vin prin SMS la 0722 20 60 20. Vreau un dedichis pentru actuala iubită, pentru viitoarea soție Andra, cu ocazia împlinirii a unui an și 10 luni de relație cu mesajul Te iubesc mult, René din Galați. Și de la Iulian pentru Antonia, Gianina din Brașov, vreau să-ți dau tone de flori, dacă vrei să atingi stelele, ți-aș construi zgârie nori. Iată un mesaj foarte frumos și încă un mesaj de la Ionuț din Pitești pentru George și Adi Gașca Nebună. Din Săpata, dacă vrei să intri în direct să fii DJ, să prezinți o piesă, sună la 021 318 4000. Până atunci mixăm DJ Rino și Silvia, Chiar dacă ai plecat, Asafa Vidan, One Day și Sia cu Lickily, Mashup-ul Follow Your Hands. Vreau să știi că nu mi-e bine. Și te rog multa, cândva aveam ceva, dar fără mine crezi că e bine. Chiar dacă ai plecat de tot din viața mea, vreau să știi că nu mi-e bine. Și te rog multa, cândva aveam ceva, dar fără mine crezi că e bine. One day, baby, we'll be old. Well, baby, we'll be old. Think about the story.

mare combinație între două piese. Sia, Clap Your Hands și Liquidly Follow Rivers egal Follow Your Hands la Kiss Kiss in the Mix, The Magician Remix împreună cu Adrian Funk Club Edit. Puțin mai acolo pregătim și mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Căutați postarea Facem celebre dedichisurile, lăsați-le la comentarii și le veți putea auzi live la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și John C. Asculți doar hituri. Haideți cu mesajele pe Facebook. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, hey, back to the mix, back to the party. Înapoi la hiturile mixate cu voi DJ Young și Jonesy la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați, undeva până în ora 22 încercăm să dăm cei 2300 de euro și super mașina Mazda MX-5 împreună cu Andreea Bănică la concursul Kiss Cash, la care dacă te-ai înscris și ai bafta să te sunăm să intri în direct, trebuie doar să ne spui cum se numește piesa difuzată înaintea concursului. Trimite un SMS la 0735600100 cu numele și orașul din care asculti Kiss FM și apoi stai cu urechile pe Kiss să știi ce piesă urmează, nu? Pregătim in the mix, Alicia Keys imediat, Girl on Fire. Ora o încheiem cu Rihanna Diamonds, însă înainte vine Elena Gheorghe, Echo.

pentru că deja am anunțat piesele care urmează să fie mixate. Poate alții n-au aflat ce piesă urmează acum. Avem Rihanna, Diamonds. La Kiss FM asculți doar hituri. Să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hey, back to the mix, back to the party. Înapoi la hiturile mixate. Mai exact 40 de minute non-stop mix de acum încolo, pe care le începem cu Ina și Carlos Dreams, Antonia Jamea, iar apoi Bazan și Baby Rash, Love is in the air. Și mai apoi pregătim alte mesaje, alte SMS-uri care vin la 0722 20 60 20. Iar potul Kiss Cash merge mai departe cu 2400 de euro și o super mașină Mazda MX-5 pentru mâine dimineață în prima oră de cronică. Baftă maximă! La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. Сериали.

cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my girls surrounding me. We're taking off at this city, led by the sound of R.O.P. La Kiss Kiss in the Mix, în 10 minute pregătim alte mesaje, alte dedichisuri de pe facebook.com/KissFM România. Pe wall-ul Kiss FM se află postarea Start Dedichisuri. Mai exact, postarea facem celebre dedichisurile voastre. Mixăm Jacques Yolo, Te pup, papa, o super piesă, Akon, Don't Matter. Și înainte de alte dedicații avem Bedouin, Sound Clash, Brutal Hearts. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Unii au luat un pic cam slow motion. Grav și o chestiune de minute pur.

Young și Jonesy. Vă reamintim ce petreceri avem în weekend. Vineri noapte ne întâlnim cu Olix și Dan Fințescu la partidul Kiss FM în Club Marabu din București, în centrul vechi. Iar sâmbătă avem partidul live pe Kiss FM, începând cu miezul nopții din Club Tao Râmnicu Vâlcea. Și tot sâmbătă cu mine, DJ Young in the Mix, vă întâlniți la Kiss Kiss in a Mix Party în Pulse Studio din Focșani. Ne vedem acolo! La Kiss FM asculți doar hituri. Bring it back. To the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Oh no, când suntem în FM, ascultăm doar Kiss FM. Dă muzica mai tare ca să intri în sistem, da. Bași în difuzoare, muzica e tare. Cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Uvați în cinci, chiar aici sutoar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog, DJ,

Whatever happened to me, ever happened to me, ever happened to me. Why did I pull the trigger, pull the trigger, pull the trigger, boom. And in and in and life so soon. When me pull the trigger, pull it on you. Somebody tell me what I'm gonna do. Hey, I'm pop up, I'm ram, pop up, I'm ram, pop up, I'm me say what man down. Oh, me say ram, pop up, I'm ram, pop up, I'm ram, pop up, I'm when me went downtown. 'Cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh Lord have mercy, now I am a criminal. Man down, tell the judge please give me minimal. Run out of town, none of them can see me now, see me now. Oh, mama. Pare People, la 9 oră de Kiss Kiss in the Mix începe în acest moment. Ne bucurăm să fim în continuare împreună cu voi, DJ Young și John C. in the Mix. Săptămână nouă, luni, după un weekend agitat și plin de evenimente, iată-ne din nou puși pe distracție. Mixuri, hituri mixate, dedicații, mesaje, avem SMS-uri care vin la 0722 20 60 20 chiar acum, iar puțin mai încolo, facebook.com/KissFM România. De la Andu cu mult drag pentru iubita sa Carmen, te iubesc mult și să știi că în curând am o surpriză pentru tine. Oho, aș dori pentru ea Marabu. Și încă un mesaj pentru Sorina din Piatra Neamț, din partea celei mai bune prietene. Corina, te iubesc foarte mult, ești lângă mine mereu când omul are nevoie de tine. Hai să începem ora cu Antonia Marabu, Jay Murano Remix, Like Chocolate, plăceri nevinovate și Ania Fulmi. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Leaves that are you with me, and when you're gone. wash them sexy gal of wine. Fool Me la Kiss Kiss in a Mix. Puțin mai încolo luăm alte mesaje, dar până atunci trebuie să le urăm baftă în continuare celor care s-au înscris la Kiss Cash printr-un singur SMS trimis de tine la 0735 600 100, în care treci numele și orașul în care asculti Kiss FM. Poți fi câștigătorul potului, o mulțime de bani și alte super premii. Dacă te sunăm, trebuie să ne spui cum se numește hitul difuzat pe Kiss FM înainte de a intra tu în direct. Mixăm acum cu Roșta Zmini și Aisa, Sucks a Love. Imediat DJ Rino și Silvia, Chiar dacă ai plecat, iar apoi noua piesă DJ Antoine și Madmark, Bella Vita, la Kiss Kiss in the Mix, unde asculți doar hituri mixate.